Zes uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël is gisteravond begonnen met een intensivering van de grondoperaties in Gaza. Volgens een woordvoerder van het leger gaat het om een sweep-and-clear-actie gericht op het creëren van betere condities op de grond. Hij zegt dat het niet gaat om de start van het grondoffensief, waar al weken over wordt gepraat. De actie kan wel een voorbereiding daarop zijn, mocht Israël die stap nemen. Hamas zegt dat strijders op twee plekken in de Gazastrook vechten tegen Israëlische troepen. In de verklaring spreekt Hamas van gewelddadige confrontaties op de grond. Er worden ook bombardementen uitgevoerd. Een verslaggever van de New York Times zei even voor middernacht dat er elke paar minuten beschietingen met artillerie vanuit Israël op Gaza klinken. Door de bombardementen is in bijna het hele gebied het internet- en telefoonnetwerk uitgevallen. Onafhankelijke experts zeggen tegen CNN dat het dagen of zelfs langer kan duren voordat het netwerk weer hersteld is. De Verenigde Naties roept Israël en Hamas op tot een staakt het vuren. Ook eist een meerderheid van de lidstaten de directe toegang van hulp tot de Gazastrook en de bescherming van burgers daar. In de Verenigde Staten is het lichaam gevonden van de man die werd gezocht voor de schietpartij in Lewiston, in de Amerikaanse staat Maine. Volgens de autoriteiten lijkt het erop dat hij zichzelf heeft doodgeschoten. Woensdagavond schoot een man om zich heen bij een bowlingcentrum en in een eetcafé. 18 mensen kwamen om het leven en 13 raakten gewond. Na de schietpartij volgde een 2 dagen lange klopjacht. Inwoners werden opgeroepen om binnen te blijven en kantoren en scholen bleven uit voorzorg gesloten. Het weer. In het binnenland is het vrijwel droog, maar langs de kust kunnen er flink wat buien vallen, ook met onweer. De ochtend begint verder droog met ook zon. Vanmiddag opnieuw buien bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Ik dacht aan een strandvakantie. Ik weet iets leukers. NRV. NRV? Ja, NRV. Een beetje avontuur, van alles zien en beleven. En voor jou een tropisch strand om lekker bij te komen. Klinkt goed, dat NRV. Bestemming al gekozen of geen idee? NRV neemt je mee. Kijk voor 500 rondreizen op nrv.nl. King Software ontwikkelt al 40 jaar software voor ambitieuze ondernemers en accountants. Altijd inzicht en controle over je bedrijfsprocessen? Bekijk jouw mogelijkheden op kingsoftware.nl en ontvang ons persoonlijk advies. King Software. NRV. Nu tot €300 kassakorting op nrv.nl. NPO Radio 1. VPRO. Een uur cultuur. Met Teddy Tops. Als alle hulp, contact en daarmee alle hoop verloren raakt. Als de grootste nachtmerries zich in het daglicht voltrekken. Plaatjes delen op Instagram niet blijkt te werken. Ben je bijna geneigd voor hen te gaan bidden. Dit is een uur cultuur van zaterdag 28 oktober. Er woeden oorlogen en klimaatrampen, er heerst polarisatie en empathie-erosie. Wat raakt ons nog? Wie bepaalt datgene dat ons überhaupt bereikt? Die vragen gaan we deze ochtend te lijf met kunst en design. Vanmorgen heb ik namelijk Mathéa de Jong van We Are Warming Up Festival en Mirjam van der Lubbe van de Dutch Design Week te gast. Beide artistiek leiders en breinen achter de festivals zijn bezig met de toekomst. Hoe kunnen we met kunst en ontwerp die toekomst vormgeven? Hoe maken we wat leeft invoelend en hoe maken we dat wat we voelen hoopvol? Daarnaast is ontwerper Claudie Jongstra te gast, die dit op haar manier doet met wol. En Merel Pauw, die met die hele ding een toekomst vormgeeft aan de hand van het verleden. Met een tablet op schoot kijken we naar spijkerschrift op een kleitablet. En met hiphop bezingen we een eeuwenoude legende in de voorstelling Koning Gilgamesh. Maar we beginnen in het zuiden. Van 21 tot en met 29 oktober, dat is morgen, vindt in Eindhoven de Dutch Design Week plaats. Het grootste design-event van Noord-Europa dat werk presenteert van ruim 2000 ontwerpers en honderden presentaties geeft. Het is verspreid over zo'n 100 locaties door de hele stad. En ze organiseren en faciliteren tentoonstellingen, lezingen, prijsuitreikingen, netwerkbijeenkomsten, debatten en festiviteiten. Dat zijn geweldige cijfers, maar wat zien we er allemaal dit jaar? Aan de telefoon artistiek leider van de Dutch Design Week en ontwerper Mirjam van der Lubbe. Goedemorgen Mirjam. Goedemorgen. Ja, vertel, inderdaad, wat kunnen we er allemaal zien? Het is natuurlijk te veel om op te noemen. Maar zijn er een paar gemene delers die je kunt verklappen? Allereerst is het natuurlijk een fantastische week waar die duizenden ontwerpers hun ideeën laten zien over hoe wij het in de toekomst beter kunnen doen. Mm-hmm. En of dat dan gaat over producten of de manier waarop wij met elkaar georganiseerd zijn. Ja. Of hoe wij ons bewegen in een stad, hoe wij onze leefomgeving ontwerpen. Daar maken zij zich allemaal druk over. Het is een hoopvol event, vind ik. Omdat het echt de kansen laat zien van hoe wij met elkaar het beter kunnen doen in de toekomst. Ja, mooi is het. Ja, ik heb ooit nieuws gedaan. En toen kwam ik voor het eerst bij de Dutch Design Week. En toen dacht ik, ik wil het hebben over kunst. Want dat is hoopvol. Want mensen die ontwerpen en die naar die toekomst kijken, die zijn per definitie bezig met een toekomst die bestaat. En dus een soort van hoopvol in die zin. Van hoe kunnen we het wel doen met elkaar? Ja, dat klopt. Dat zie je hier. En dat zie je ook op heel veel verschillende terreinen. Hè. Je noemt kunst. Nou, ik denk dat het verschil tussen ontwerp en kunst is er wel. Mm-hmm. Maar ligt ook heel vaak heel dicht bij elkaar. Ja. Want er zijn ontwerpers die juist vanuit zo'n hele autonome manier van denken eigenlijk best wel bold statements kunnen maken over hoe zij het zien. Hè. En daarmee toch ook weer zaden kunnen planten voor mensen die ideeën lezen en denken, ah, vrek, zo heb ik er ooit nog nooit over nagedacht. Maar er zijn ook ontwerpers die juist vanuit heel bijvoorbeeld een hele specifieke technologische toepassing weer kansen zien over hoe bepaalde opgaven weer beter kunnen worden aangevlogen. Ja. Dus je ziet hele verschillende manieren van aanpak naar die toekomst toe. Ja. Heb je een voorbeeld van zo'n bold statement dat gemaakt is dit jaar? Nou, weet je, wat ik heel prachtig vind zijn de ontwerpers die heel erg vanuit hun binnenste een reactie geven op iets wat ze zien. Nou, bijvoorbeeld als mensen natuurlijk komen, wat ze zeker natuurlijk moeten gaan doen, want het is nog even, dan zou ik ze ook vooral uitnodigen om juist naar die plekken te gaan waar de ontwerpers zelf in hun ateliers zijn. Mm-hmm. Want dat is het ook waaruit de DDW is ontstaan. We hebben de deuren geopend om het publiek binnen te laten. Mm. En als je dat doet en je gaat bijvoorbeeld naar Sectie C, een terrein waar meer dan 80 ateliers zitten, daar zijn de ontwerpers zelf in hun habitat, presenteren ze hun werken, waar je dus ook direct met hun kan spreken over hun werk. Dat is denk ik ook het mooie en ook het andere dan bijvoorbeeld een tentoonstelling. Hè? Ja. Dus de ontwerpers staan daarnaast. En ik zou ook echt de bezoekers willen uitnodigen om vooral het gesprek aan te gaan. Mm-hmm. En terwijl ik dit zeg, jij vraagt naar een bold statement. Mm-hmm. Er is hier ook een prachtige tentoonstelling van de New Order of Fashion. Mm. Waar jonge ontwerpers, de modeontwerpers, die eigenlijk vanuit de hele wereld zijn geselecteerd, laten zien hoe je ook regeneratieve mode kan maken. Nou, dat klinkt een beetje ingewikkeld misschien. Ja. Maar dat wil eigenlijk zeggen dat ze kijken, god, welke materialen hebben we nou op onze planeet, op onze aarde? Wat zouden we kunnen verbouwen? Wat dan direct richting mode vertaald kan worden en wat draagbaar wordt. Ja. En waarbij we ook veel dichter blijven bij de natuur waarin we leven. Heb je een voorbeeld? Maar dat is maar één van de, zeg maar, van die mode? Nou, zo is er bijvoorbeeld een werk is gemaakt van door een student van de RCA uit Londen. En zij heeft het maken eigenlijk bijna als een soort meditatieve bezigheid gezien. Mm. En die heeft ze helemaal uit lavendelkorreltjes, we zeggen zaden, geborduurd. Tot een prachtig soort kantwerk wat je dus aan kan doen. En tegelijkertijd dus ook heerlijke geur afgeeft. Nou, op dit moment zoals het daar hangt, hoef je niet meer te douchen. Ja, je hoeft het water. Je kan hem niet meteen aantrekken, kan ik je vertellen. Want daar is het echt veel te kwetsbaar voor. Ja. Maar het is zo prachtig, zo'n objectmatige mooie kwaliteit heeft het. Dat heel inspirerend is, denk ik, voor iedereen die daarnaar kijkt. En we hebben natuurlijk veel bedrijven die langskomen. Hè? Ook de grote producenten komen voorbij. En ik hoop natuurlijk dat die ook geïnspireerd raken door dat soort werken. Om op een andere manier na te denken over hoe we moeten produceren. Hoe de producten ontwikkeld worden. Wat er nou eigenlijk in onze winkels ligt. Ja. Nou ja, dat heb ik als bezoeker. Ik ben geen producent, maar dat is mij wel overkomen in elk geval. En inderdaad ook heel veel dingen waar ik zelf heel weinig verstand van heb. Artificial intelligence en meer laten we zeggen, robotkant van design. Kun je vertellen wat daar een soort van dit jaar het meest typisch aan is? Of wat jou het meest is opgevallen? Ja, nou, het is een van de vijf programmalijnen die we hebben. Mm-hmm. Hè? Dus de Challenging Our Digital Future. Dus daar ligt een enorme opgave eigenlijk voor ons allemaal om die digitale toekomst samen te ontwerpen. Hè? Want Wat willen we nou eigenlijk en hoe zien we dat nou? En daar moeten we eigenlijk nu uitspraken over doen. Willen we dat straks over een aantal jaren goed hebben ingericht? En zo is er één project die AI inzet om mensen en de burgers eigenlijk zelf te laten aandragen wat er in de verkiezingen eigenlijk opgenomen zou moeten worden in ons openbaar bestuur. Dus daar staat een praatpaal en daar kan je alles in zeggen wat je wil en alles zeggen wat je eigenlijk vindt. En AI vertaalt dat naar een politieke uitspraak. En daar kan je dus ook je eigen politieke poster mee ontwerpen om daarmee het bestuur zelf vanuit de burgers vorm te geven. Ja. En dat is natuurlijk een gedachte. En we snappen natuurlijk ook dat je dat niet één op één gaat implementeren. Hè? Dat begrijpen wij ook. Maar de omkering van het denken is natuurlijk wel iets wat heel waardevol is. Heb jij die ook gedaan? Heb jij ook een eigen slogan of poster? Nee, nog niet. Maar ik moet eerlijk zeggen dat mijn agenda was een rollercoaster tot nu toe. En ik heb vandaag en morgen nog de tijd om zelf heel veel te gaan zien. En dan ga ik juist ook naar al die plekken buiten het centrum. Dus niet alleen maar naar Strijd, maar juist naar... Ja, als je met de trein komt, stap in dat station. Er is meteen een prachtige expositie. Mesmerizing, waar je op het station zelf al meteen kennis kan maken met DDW. Mm-hmm. Of naar Design Perron, naar Dutch in Virtuals. Ja. Naar Sexy C, zei ik al. Ja, dat zijn de prachtige plekken van DDW. Ja, en ik vind ook, je moet eigenlijk gewoon een paar dagen ervoor uittrekken. Want je hebt niet in één dag alles gezien. En dat moet je ook niet doen, want je wil er niet gehaast doorheen gaan. Zo'n kaartje is 9 dagen geldig. Hè? Dus we zitten nu aan het einde van de rit. Maar ik zou toch echt willen zeggen, volgend jaar moeten wij elkaar op de eerste dag spreken. En dan kunnen we alle luisteraars natuurlijk uitnodigen om gewoon 9 dagen lang hier te komen laven in de toekomst. Ja, en nu hebben ze nog 2 dagen. Nog een staartje mee te pikken. Is er nog iets bijzonders in die laatste 2 dagen te bezoeken waarvan je zegt, oh, nu kun je nog, ga dit doen. En net de plekken, die hebben we benoemd. Maar een maker of iets, of een evenement dat je wil uitlichten. Het is moeilijk om er één ding uit te halen, maar ik zou de luisteraars willen adviseren om vooral even naar de website te gaan en een paar kernbegrippen in te voeren. En zeggen, nou, eigenlijk zou ik wel dit of dat willen zien. En dan filtert het systeem een prachtig programma uit wat past bij ieders behoefte. Ja, want of je nu inderdaad op zoek bent naar... Ik verdwaal dan ook in een soort van... Oh, hier hebben we het over de verduurzaming van landbouw, en 2 meter verder over de mode-industrie. Het is enorm veel. En daarom hebben we dit jaar ook voor het eerst dus 10 programmalijnen gelanceerd. Waarbij er 5 gaan over de inhoudelijke projecten. Dus de onderwerpen waar ontwerpers aan werken. Dus bijvoorbeeld onze leefomgeving of onze digitale toekomst. Mm-hmm. Onze gezondheid en ons welzijn. Of onze planeet. Dus dat zijn de 5 inhoudelijke lijnen. En de andere 5 lijnen die gaan over hoe ontwerpers werken. Dus als je bijvoorbeeld wil zien van hoe ontwerpen social designers nu eigenlijk. Ja. Of hoe werken de meer autonome ontwerpers. Of de productontwerpers. Ja. Dan kan je ook daarop filteren. En dan komen er allerlei onderwerpen voorbij. Maar dan zie je wel een bepaalde mentaliteit eigenlijk van de ontwerpers weer gefilterd. Ja, geweldig. En inderdaad, dus zo kun je door de duurzame bomen het bos nog vinden. Als je via de website even gaat kijken. Maar ook op de plattegrond. Precies, op de plattegrond. En de mensen die daar rondlopen, die kun je ook van alles vragen. Je bent zelf ontwerper ook. Vorig jaar was je interim artistiek leider. En nu ben je artistiek leider. Al noem je het nog je bijbaan. Heb je zelf ook als ontwerper een speciale band gehad met het festival? Nou ja, omdat ik ook met de voeten in de klei sta als ontwerper, denk ik dat ik weer van betekenis kan zijn om het verder te brengen. Ja. En dat is ook echt nodig in deze tijd. Hè? Ik bedoel, de tijd van kijken en voorbij lopen en zeggen, ja, goh, hartstikke mooi idee, heel veel succes ermee. Mm. Ja, dat is geweest. Hè? We moeten zeggen, een heel mooi idee. En wat kan ik als toeschouwer of als bezoeker bijdragen om het verder te brengen? Ja. En hoe heb je die stap gezet? Uiteindelijk hebben we zoveel uitdagingen. Nou, onder andere door die programmalijnen wat ik net vertelde. Om nog veel beter te ontsluiten vanuit welke insteek het werk wordt gepresenteerd en wat de ontwerper zelf nodig heeft. Mm. Zodat hij ook de bezoeker veel beter kan vinden en vice versa. Ja, precies. Ja. Gaaf. Is er nog een ander ding waarvan je zegt, oh, dat is dit jaar echt heel erg anders dan de afgelopen jaren geweest? Iedereen is bezig. En daarom vind ik het ook zo belangrijk dat er zoveel mogelijk mensen komen kijken. Iedereen is bezig. En hoe kunnen we nou die wereld een beetje beter maken? En welke rol kan het ontwerp nou eigenlijk spelen in onze samenleving? Mm. En die is veel groter dan dat we eigenlijk in eerste instantie zouden denken. Ja. Dus ik ga niet een heel specifiek ding eruit halen, maar ik zou juist iedereen willen uitnodigen die ook maar een beetje nieuwsgierig is van hoe moeten we hier nou eigenlijk mee omgaan. Ja. Kom kijken en maak kennis met die prachtige projecten. Ontzettend veel. En eigenlijk heb je meerdere dagen nodig, dus vertrek nu en kom morgenavond een keer terug en koop alvast. En als we geen verblijfplaats kunnen vinden, ja, dan laten we maar bellen en zorgen dat we kunnen blijven slapen. Om lekker te komen kijken. Ja, zeker. Heel goed, dit is een open uitnodiging. Heel erg bedankt voor je tijd, Mirjam van der Lubbe, directeur van Dutch Design Week. Nog tot en met morgen te bezoeken dus in heel Eindhoven. Dank je wel. Woman was dat van Lia Rai. Deze maand kwam haar debuutalbum uit en dit was het nummer, dus Woman. Live kun je haar zien op 13 december in Tivoli-Vredenburg in Utrecht. Op 20 december in de Luxor Live in Arnhem. En op 21 december in Paradiso Amsterdam. Oh, en 22 december in Rotterdam Roodkapje. Met meer dan 20 jaar aan bekroond werk in het teken van de herstellende ecologie en tijdloze schoonheid van wol, keert Claudie Jongstra terug naar Nederland met het nieuwe collectief Loods. En met Loods won ze afgelopen week ook de tweede prijs van de Dutch Design Awards. Reden genoeg dus om hier bij mij aan te schuiven. Welkom Claudie. Dank je. Fijn dat je er bent. Ja, je bent, ik zeg keer terug, want je hebt Loods zojuist in New York gelanceerd. Kun je ons heel eventjes meenemen naar New York en naar het collectief? Wat gebeurde daar? Ja, Loods is letterlijk een gebouw. Het is aangrenzend aan onze ateliers, circulair helemaal verbouwd. Het is echt een hele toffe plek geworden en daar ontwikkelen we een aantal ja, projecten, landbouw, onderwijs en onder andere ook kleding. Die kledingcollectie hebben we net in New York gelanceerd. Ja. Gedurende New York Fashion Week. En dat was wel heel interessant om daar die Lotus Collection ook echt neer te zetten. Ook als signaal dat die mode-industrie echt een andere koers zou moeten gaan volgen. Ja, hoe is het om daar te staan met je werk? Ja, het is interessant omdat de mode-industrie is aan het verduurzamen. In ieder geval, dat zeggen ze. Maar is geheel nog niet transparant. De collectie van ons is 100% transparant. Iedereen die meedoet, van boer tot maker, die kennen wij. Het zijn allemaal partners die zijn transformatief. Dat betekent dat ze zich bewezen hebben door dan wel ecologisch bewustzijn uit te voeren. Of inclusief makers uit Spanje hebben we aan boord. Boeren waar we de prachtige Nederlandse indigo hebben verbouwd. Biodynamisch. Iedereen is dus eigenlijk gewoon bezig met die verandering. Ja, geweldig. Hoe is jouw liefde voor dat materiaal ontstaan? Waar is dat gebeurd? Ja, ik begon ooit na de Kunstacademie Utrecht met mode. Ik was afgestudeerd als modeontwerper. Nou, toen dat was echt het begin van die fast fashion industry. Die echt 10 collecties per jaar. Nou ja, die versnelling heeft alleen nog maar toegenomen. Ja. En ik ben toen op een gegeven moment gestuurd op het materiaal wol. En daar zo van onder de indruk geraakt. Letterlijk het een podium te geven. En het is interessant om dan te kijken. Toch ook buiten de wandtapijt en de kunstwerken die ik gemaakt heb en maak. Mm. Om wol eigenlijk nog in een andere hoedanigheid te zien. En mijn jongste zoon is super geïnteresseerd in mode, maar dan echt de andere mode, de duurzame mode met plantaardige kleurstoffen. En met hem heb ik dit nu opgepakt. Ja. We zijn 3 jaar bezig geweest om die keten, de processen van maken, om die geheel in Europa, met uitzondering van katoen, om die aan elkaar te koppelen. Ja. Terugbrengen van oerlandschap met plantenkleuren als gereedschap voor die verandering. Ja, dat is wat wij doen. Want inderdaad, dat is wat wij doen. Neem me even mee naar dat proces. Waar begint het en wat zijn de stappen die je vervolgens zet? Ja, het begint met het idee, we gaan een kledingcollectie ontwerpen en ook produceren. Mm. En dan begin je bij de bron, dan begin je bij wol. We hebben een schaapskudde in Nederland waar we mee werken, een natuurkudde. Maar we zijn ook uitgeweken naar Spanje. Dat is het wolland van oudsher van Europa. Okay, yeah. Iedereen die je daar spreekt is ofwel herder geweest of heeft in de familie herders een vrouw gevonden, een advocaat die herder geworden is. En die is begonnen met een kudde. En die loopt die hele oude routes om dat landschap te herstellen met een merino-schaap. Merino is heel erg geschikt ook om kleding te maken. Ja. Met deze activistische kudde hebben we nu onder andere een wollen collectie gemaakt. Dan ga je meteen door naar productie. Waar kan je laten spinnen? Het is leuk, want ik zie ook meteen zo die herder met die stok zo in de lucht. Maria Pia Sanchez is echt een. Iemand waar je echt een diepe buiging voor maakt. En de grootste uitdaging was inderdaad industrie. Hoe krijg je dat vanuit handwerk naar gewoon industrie? Het vinden van spinnerijen in Europa, wasserijen. Er is er eentje nog in België, daar houdt het op. Ja. We hebben een spinnerij gevonden, ook in Spanje. Nou, 100 jaar oud bedrijf. De mensen die als je met ze in contact bent, ze zijn. Zijn helemaal verweven met hun geschiedenis ook. En het is dus ook respect door ze een podium te geven, kan het blijven bestaan. Want ook zij kunnen niet op tegen die grote industrieën. Precies. En dat is, het gaat meteen over schaal. Maar kleinschalige collecties zijn ook belangrijk toch te laten zien dat het echt anders kan. Mm. We kopen dus letterlijk bij de boer. Dat betekent ook dat die prijzen, de tussenhandel, er zit zoveel marge op. Zogenaamde inderdaad duurzame kleding. En als je bij de boer koopt, heb je het ook wel voor hele andere. Ja, heb je het over hele andere prijsklassen ook. Ja, dan ga je naar kleur. Dus boeren hebben we al. We werken al heel lang met boeren samen. Biodynamische boeren in Nederland, maar ook nu ook in Spanje. Mm. Dan heb je tijdens het oogsten van de planten. Doen hele gemeenschappen mee. Waar werk je nog met elkaar in een proces. Mm. In de brandende hitte. En waar je weet gewoon, dit gaat getransformeerd worden naar iets waar we allemaal heel blij van worden. ja, de gemeenschapszin is zo sterk aanwezig. De mensen hebben een liefde voor de teelt. Dat begint al in maart. Weet je, voordat het kledingstuk is, ben je gewoon anderhalf jaar weer verder. Dus wat zit er in dat kledingstuk? Heb het heel koud gehad ondertussen. Precies, maar wat zit er in dat kledingstuk? Er zit dus zorgzaamheid, liefde voor de aarde. Er zit zoveel commitment in naar in het werkproces. En ja, dat is gewoon prachtig om dat ook te communiceren. We nemen het vanzelfsprekend aan als we een kledingstuk dragen. Ja, waar komt het vandaan? Precies. En ja, dit is echt, er zit gewoon heel veel liefde in dat kledingstuk ook. Ja. Ja, doordat er heel veel liefde en heel veel werk en heel veel tijd in zit, wordt het ook een kostbaar ding. Ja, de opvoeding begint ook bij de consument. Precies. Want die consument is natuurlijk toch echt gewend aan die textielknallers die niet fair zijn, die niet kloppen. Nee. Maar goed, de wolprijs is zo gedevalueerd. 30 jaar geleden in Spanje was de prijs van wol had net zoveel waarde als de prijs van kaas. Nou, in nog minder dan een generatie is dat tot een soort van wegwerpmateriaal gedegradeerd. Dus we proberen ook door die wolsoep die er is, dat overschot, om daar een invulling voor te vinden. En door middel van die lokale Europese industrie heb je het inderdaad over andere prijzen, maar ze zijn niet schokkend. Maar omdat we inderdaad, er zit geen tussenhandel, er zitten geen marges op. Het mistige middengebied. Ja. Mooi gezegd. En ik denk dat die opvoeding inderdaad aan al die kanten dus plaatsvindt. Ja, klopt. Ja. Kunnen we even, want we hebben het nu gehad over kleur en over materiaal. Wat zien we, zeg maar, als we wat kledingstukken voor ons zien? Ja, wat je ziet, onder andere nu op de Design Week, dat is in die zin nog haute couture. Het zijn best wel avant-garde kledingstukken. Ze zijn heel cool gefotografeerd door Marcel van de Vlucht. We hebben kleding met de weden, dus in blauw geverfd, maar ook met de zonnebloem uit Spanje en de Coreopsis. Ja, het is een verhaal wat er verteld wordt. Precies. En je wordt echt meegenomen in het verhaal, letterlijk van plant tot eindproduct. Ja. Ja. Ja, het is heel erg gaaf en uniek. Van New York tot Eindhoven. Mag ik je heel erg danken, Claudia Jongstra, voor dit werk en voor je tijd om met mij hier aan tafel te schrijven. Dank je. Thanks. Ga loods nog zien vandaag en morgen op Dutch Design Week. En dus verder in de loods. Drowning more and more, sipping on red wine, I spilled it on the floor. Then I find myself all washed up by the shore. Artificial light, a glowing from the source. It will wake me up, along with no remorse. Then I find this memory when we were high abroad, round about the time that we were still unsure. Stopping on this photo, I really do. J'adore the vanilla skies, we step onto the moon. In Italy, in Florence, where we walk, the sun that shines, the yellow tint. We talk, can we go back to how we were before? But we're not where we used to be. Of course, I lost the map, but still we could explore. We're going up, but why you do the force? A force where, on course where, of course where, suspend. Samfa met Suspended. Engelse zanger, songwriter en muzikant. En op 5 december is hij te zien in Carré in Amsterdam. Ik ga daar wel bij zijn. Sama mist haar vader. George heeft geen tijd voor haar en staart alleen maar naar de spijkerschrift op een kleittablet. Per ongeluk kraakt ze de code en samen belanden ze in het avontuur van de legendarische Gilgamesh. Koning Gilgamesh is een game, een voorstelling, een geschiedenisles en een hip-hopconcert in één. Voor kinderen, ouders en eigenlijk voor iedereen. Het gezelschap erachter, die hele ding, maakt voorstellingen met als voornaamste genre hip-hop, met altijd één been in de theatergeschiedenis en het andere been in hedendaagse muziekcultuur. En nu staan ze met beide benen en nog veel meer in de theaterzalen. Aan de telefoon heb ik Merel Pauw, maker en speler bij die hele ding. Welkom Merel. Hey, hallo. Goedemorgen. Dankjewel. Zullen we meteen even het verhaal induiken? Ik heb dus, ben ik net achtergekomen, de XL-versie gezien. En ik ben dus met een tablet in mijn handen, heb ik allemaal tabletten die ik kan zien voordat ik de zaal binnenkom. Kun je iets vertellen over die wereld die ik binnen ben getreden? Ja, zeker. We hebben de voorstelling gemaakt in samenwerking met gameontwikkelaar en regisseur Charlie Duran. En die heeft eigenlijk het hele interactieve deel met tablets heeft hij bedacht. Ja. Dus in de XL-versie, die spelen we in de Krakeling, kom je binnen alsof je niet een theater binnenkomt, maar een museum binnenkomt. Ja. Met daarin een tentoonstelling over het oude Mesopotamië en mysterieuze kleitabletten die daar zijn gevonden. En je tablet die je dan krijgt, is dan ook zo'n museumtour tablet. Ja. Maar het blijkt dat je die dan stiekem mag stelen en mag meenemen naar de theaterzaal. En gedurende de voorstelling gebruik je je tablet om op allerlei verschillende manieren de voorstelling te helpen. Ja, het is echt een game. Het is echt een game en een voorstelling en een museum. Dat, het is dat allemaal. Ja. Het is goed dat het XL heet. Ja, precies, precies. Wat ik ook al, ik bedoel, ik vond het al geniaal dat je binnenstapt en met een tablet naar tabletten kijkt. Maar goed, dat is mijn eigen plezier. En die van jullie waarschijnlijk ook. En dan, we zitten dan in die zaal. We ontmoeten eerst Sama en George, die ik net al even in de intro noemde. Vertel ons eens wie zij zijn en wat er dan gebeurt. Ja, Sama wordt gespeeld door Julie Mugunda. En George wordt gespeeld door Leon Ali Chifteji. En George is gebaseerd op een echte mens, namelijk George Smith. Die heeft echt ooit de kleitabletten met het spijkerschrift erop vertaald. En hij was self-made. Als in, hij was geen geleerde. Hij had gewoon een baan en hij ging iedere avond naar het British Museum, want hij was verslaafd aan die code willen kraken. Mm. En daar hebben wij vonden die obsessiviteit zo interessant dat we dachten, we moeten hem in het verhaal verwerken. Mm. En we hebben hem een dochter gegeven voor de kinderen als spiegelfiguur. En Sama probeert de hele voorstelling contact te krijgen met haar vader. Mm. Op het moment van de voorstelling is namelijk de moeder van Sama, dus de vrouw van George, 10 jaar geleden overleden. Sama wil daar heel graag met haar vader praten, maar George zegt de hele tijd, hou je mond, ik ben die tabletten aan het vertalen, je moet me niet afleiden. Ja. En zo belanden ze via een magische truc en met behulp van de kinderen en hun tablets, belanden ze in het verhaal van koning Gilgamesh. Ja. Ja. En dat verhaal van koning Gilgamesh gaat ook over verlies en over rouw. Dus door in het verhaal te belanden, komen ze erachter hoe je met rouw moet omgaan. Ja. Of eigenlijk komen ze erachter dat mensen al duizenden jaren niet weten hoe ze moeten omgaan met de dood. Ja. En dat geeft hen, ja, rust. Ja. Ja. Ja, geweldig. Ja, en ik vond ook die obsessie van George, van die papa, dat vond ik ook zoiets moois, kinderlijks. En de manier waarop, en misschien ook wel de manier waarop we die emoties, zoals rouw, proberen te ontwijken, hoe oud we ook zijn. Volgens mij. Nee, ik snap, maar ik snap wat je zegt. Het heeft bijna iets kinderachtigs, halstarrigs. Ja. Nee, ik wil het er niet over hebben. Precies. Ja. Ja, in die zin is Sama, de dochter, eigenlijk het meest volwassen personage in deze hele voorstelling. Ja. Ja, want inderdaad, vervolgens komen we in het verhaal van koning Gilgamesh terecht. En die rol speel jij dan weer. En dat gaat ook over rouw, maar dat gaat ook over liefde. Want wat gebeurt daar? Ja, dat. In het ultrakort, mm-hmm. Gilgamesh, die speel ik, is de koning van Uruk. En hij is een verschrikkelijke koning. Echt gewoon een klootzak. Dat zeggen we niet in de voorstelling, dat is scheldwoord. Maar dat is hij wel. En de goden besluiten daarop, ja, we moeten een vijand voor koning Gilgamesh maken. Want dit gaat zo niet langer. Ja. Dan maken de goden een mens uit de klei, een natuurmens. Die heet Enkidu. Ja. En de bedoeling is dat Enkidu Gilgamesh gaat verslaan. Ja. Maar ze worden beste vrienden. Ja. Ze hebben veel te veel respect voor elkaar. En sterker nog, ze worden geliefden. Ja. En dat is heel bijzonder aan het originele verhaal van koning Gilgamesh. Het originele epos wat duizenden jaren oud is. Dat daar homoseksuele liefde in bestaat. We blijken ook al heel erg lang te bestaan. Dat blijkt natuurlijk ook al duizenden jaren te bestaan. Want het is totaal menselijk. Ja. Dus in het verhaal van koning Gilgamesh, waar ze in belanden, zien we de vriendschap ontstaan tussen de koning Gilgamesh en wildmens Enkidu. Ja. Ze beleven allerlei avonturen. Ze halen allerlei kattenkwaad uit. Ze gaan reuzen verslaan. Hemelstieren hakken ze in de pan. En omdat ze zoveel kattenkwaad uithalen, zeggen de goden, dit gaat zo niet langer. We gaan wildmens Enkidu ziek maken. Mm. En wildmens Enkidu sterft. En dan slaat het hele verhaal om. Mm-hmm. En verandert het verhaal van een verhaal over een kattenkwaad uithalende gemene koning naar een verhaal over een man, een koning die niet verder kan leven zonder zijn geliefde wildmens Enkidu. En dan besluit, ik moet onsterfelijk worden. Ja. Want hoe zijn jullie te werk gegaan? Hadden jullie eerst het idee om voor kinderen... wat is de leeftijdscategorie? 8+. 8+, ja. Hadden jullie eerst het idee om voor die leeftijd een stuk te maken over de dood? Of hadden jullie eerst Gilgamesh en Enkidu bedacht? Of hoe ging dit in zijn werk? Het begon bij Gilgamesh. Ja. Het epos van Gilgamesh en dat interactief maken samen met Charlie Duran. Ja. En toen we... Omdat wij als collectief werken we vaker met het hermaken van oude verhalen. Mm-hmm. En toen hebben we ons heel erg verdiept in het epos. En dus in het verhaal van de echte George Smith. En toen kwamen we er als collectief achter dat hoe je omgaat met de dood en met rouw is, vonden wij een heel belangrijk thema, zeker voor kinderen. Ja. Ja, en om dat echt niet uit de weg te gaan, de pijn en de verdriet daarvan. Mm-hmm. Ja, je maakt het ook echt heel erg persoonlijk. En wat ik ook mooi vond, is dus inderdaad het interactieve gedeelte. Dus die kinderen in die zaal, die mogen dus gewoon met een tablet op schoot naar een voorstelling kijken. Nou, dat zal voor veel van hen niet anders zijn dan hoe ze televisie kijken. Ja. Maar wel anders dan hoe ze theater zien. En er zijn allerlei momenten waarop ze de voorstelling kunnen beïnvloeden met die tablet. Ja, dat is... Het is echt super cool en de kinderen zijn er echt enthousiast over. Heel leuk om te zien. Het gaat op verschillende manieren. Het is ofwel dat alle kinderen in de zaal blijven en vaak kunnen ze dan geluiden maken op de tablet. Bijvoorbeeld als koning Gilgamesh en wildmens Enkidu naar het bos gaan, dan maken ze de nachtgeluiden in het bos. Ze laten de reus verschijnen door een minigame, waardoor door de hele zaal, door alle tablets, Humbaba klinkt. Mijn eigen lievelingsmoment met de tablets is als op een heel onverwacht moment één van de tablets afgaat als een telefoon. Ja. Waardoor het hele publiek schrikt en denkt, heeft iemand zijn telefoon aangelaten? Maar dat blijkt de godin Ishtar te zijn. En dan neemt een kind op de tablet neemt de telefoon op en dan hoor je Ishtar door die tablet. Hoi, ik kom zo meteen op. Als ik opkom, wil je dan heel hard applaudisseren? Oké, doei. Ja. Maar het is ook heel cool, want sommige kinderen krijgen een geheime opdracht in gedurende de voorstelling. Ja. Dit is trouwens alleen in de krakeling, wat ik nu zeg. Ja, ga daar heen. Krijgen geheime opdrachten. Die krijgen bijvoorbeeld de opdracht, je moet nu de speer zoeken. Nee. Die verlaten dan muisstil de zaal. En dan komen ze terug met de speer die ze dan aan ons overhandigen in de voorstelling, zodat wij de reus kunnen verslaan. Ja. Dus op die manier speelt de theatergame zich echt af als een escape room in het hele theater. Ja, jullie spelen natuurlijk, die hele ding staat heel erg bekend om dat hip-hop element, wat ik echt heel erg vet vind, dat jullie gewoon hip-hop maken voor jongeren of voor kinderen. Om een bepaald verhaal daarmee kunnen vertellen. En zonder dat dat raar wordt. Dat is namelijk, het past precies, terwijl op papier dat toch best bijzonder is. Zullen we even luisteren naar een fragment uit de voorstelling? Stappen door gras, breken van tak, wij in de wind. Kak, ik ben bang als een kind. Tik, tik, tak. Regen op asfalt na, alleen de boom van nacht. Krakende spaar, klop, klop, kloppende hart. Wat? Wie ruim ik daar? Angst, zweet in haar. Ruik ik gevaar? Of mijn avond. Mijn angst weet, explaint mijn vrees ten hees. Ik vrees dat deze idee een vreselijk mistakeje bleek. Jullie stil. We gaan dood. Jullie kijk. We gaan dood. Oh, sowieso leg ik lood. Jullie zwijg. Hij komt dichterbij. Wat doen jullie hier? Niks. Gewoon koning Hilke mijn stonen waar ik woonde. Het leuke is dat dat plezier in taal hier ook helemaal in de respect zit. Ja. Daar spelen jullie zo mee, de hele voorstelling lang, maar vooral als de muziek inkikt. Ja, precies, zeker. Ja, ja, ja. En dat is ook wel iets waar ik heel trots op ben. We bestaan als collectief sinds 2016. Ja. Maar waar we ons echt in hebben proberen te bekwamen is wat wij noemen rappend spelen. Ja. Dus echt proberen situationeel in het moment zo goed mogelijk te acteren, maar op de beat. Ja. Dat is heel moeilijk. Ja. En het lukt ons ook nog niet altijd, maar het blijft zo'n vet experiment. Ja. Want als het lukt, is het magisch. Het is echt, het is echt magisch. Nou ja, het is dus ook gewoon te bezoeken als een soort hip-hop concert, waarbij je gewoon ook nog eens heel erg veel verhaal meekrijgt. Ja. Dus dit is, wat ik ook heel erg mooi vond, waar ik echt een traantje heb gelaten, is het einde. Misschien moeten we dat niet verklappen, weet ik niet. Is het een... Jawel, van mij mag het wel verklapt. Want het eindigt met een ritueel. Wat natuurlijk heel erg mooi is als je het over de dood hebt. Daar zitten zoveel rituelen aan. Aan het einde kom ik als koning Gilgamesh nog een keer op. En dan roep ik het publiek op om één voor één naar beneden te lopen. Je krijgt een steen. En dan ga je voor mij staan. En dan fluister je iets tegen de steen voor Wildmens Enkidu, die dood is, of voor iemand anders die je bent verloren. En dan loop je door naar het museum en dan leg je daar je steen bij het monument voor verlies. Ja. Ik ga steeds dood daar in de voorstelling. Oh, want ik krijg daardoor allemaal kinderen voor me. Die, dag opa, naar die steen fluisteren. Het is echt heel erg zielig, maar heel erg mooi. Zo ik mooi. Zie dat het de kinderen veel lijkt te doen. En dat het ook heel fijn is om... Inderdaad, het is soms zo moeilijk om over de dood te praten. En dat ik vind het echt ontroerend hoe serieus het hele publiek dit ritueel neemt. En ook dit moment echt pakt om kort iets te fluisteren voor iemand waarvan je houdt. Of voor Enkidu. Ja, fijn. Ik zou hier nog erg lang over kunnen praten. Maar ik ga vooral iedereen aanraden naar naartoe te gaan. Want het speelt nog... Ja, ik zou nog zeggen... Ja. Voor de mensen die willen weten wanneer het speelt. Ja. We hebben een handige website. KoningGilgamesh.nl. Aankomende zondag spelen we in Haarlem in de Toneelschuur. 4 november in Leeuwarden. 5 november in Den Haag in Theater aan het Spui. En we spelen nog in Rotterdam, Eindhoven, Den Bosch. En heel veel spelen we in Amsterdam, in de Krakeling. Ja. En dat is die XL. En ik wilde nog ook even, want dat is de XL-versie in Amsterdam, En ik wilde nog even Stip Theaterproducties, Urban Myth en Theater de Krakeling noemen. Ja. Want die hebben ons echt geweldig bijgestaan. Dat zijn de producenten en die zijn allemaal fantastisch. Leuk. Dus die wilde ik nog even noemen. Heel goed, zelfs een shout-out. Oké, dan is de laatste shout-out voor jullie. Shout-out, ja. Heel erg bedankt voor het maken van dit mooie ding en voor dit gesprek. Dankjewel, Marie Paul. Jij bedankt. Dang. Dang. Dang. Dang. Dang. Dang. Pull up like a shipwreck in a purse. Yeah, I do. Yeah, I do. Maybe it's forever, maybe it's just shampoo. Dang. Mary Poppins open up the purse like I do. Yeah, I do. Who's a pretty city kitty sipping on chartreuse? Dang. It's a shame, it's a shame I spilled the milk on the bed. It's my face, it's just a face, with the cheeks turning red. running late, but boy, I'm on time for you. Yeah, I do. Careful what you wish for, 'cause it might just come true. Dang. Dang, van Caroline Polachek, de nieuwste single. Maybe it's forever, maybe it's just shampoo, is mijn lievelingszin. Het is een soort knipoog naar haar debuutplaat, Bang, die 4 jaar geleden uitkwam. Dit was Dang. Van 30 oktober tot en met 5 november stap je in een wereld van muziek, kunst, verhalen, gesprekken en workshops gewijd aan klimaatrechtvaardigheid. Sinds 2020 wordt het festival We Are Warming Up jaarlijks georganiseerd in de Tolhuistuin in Amsterdam. Bij ons aangeschoven directeur van de Tolhuistuin en oprichter van het festival, Mathéa de Jong. Hallo. Welkom, goedemorgen. Je hebt het festival dus opgericht in 2020, maar dat heeft natuurlijk een aanloop gehad. Wat was de reden dat je dacht, hier moeten we een festival aan gaan wijden? De aanleiding is eigenlijk, ik werk al mijn hele leven in de kunst- en cultuursector en eigenlijk altijd op maatschappelijke onderwerpen, mensenrechten, migratie, antiracisme. En ik werkte voor Culturele Hoofdstad in Leeuwarden. En toen had ik een klein beetje geld over. Toen dacht ik, ik wil heel graag iets met klimaatvraagstuk doen. Want ik lees daarover in de krant, maar het is zo ver van mijn bedshow. En iedereen zegt hoe erg het is, maar I don't know. Ik weet er gewoon eigenlijk niet zo heel veel van. Toen heb ik de artistieke klimaattop georganiseerd. En eigenlijk door dat programma te organiseren met allemaal kunstenaars uit Nederland en theatermakers en nou ja, van alles en nog wat, drong eigenlijk het besef door hoe ongelooflijk groot vraagstuk dat is, hoe het eigenlijk ook verbonden is met alle andere thema's waar ik tot dan toe mee bezig was geweest. En toen schreven we eigenlijk een brief met al die gasten die daar waren op dat festival en aan Ed Nijpels, dat was destijds de voorzitter van de Klimaattafels. Ja. Die had de hele zomer met iedereen gepraat, maar niet met ons. Ja. En toen hebben we hem gezegd, je moet ons eigenlijk zien als de missende klimaattafel. De klimaattafel van de verbeelding, van de reflectie en van de communicatie. Ja. En dat vind ik eigenlijk nog steeds. Ja. Ik denk dat we als kunst- en cultuursector precies die rol kunnen vervullen die anderen niet kunnen vervullen. Ja. En heel lang is het alleen maar gegaan over geld en over techniek en over al dat soort vragen. Maar het is ook een heel erg groot sociaal-maatschappelijk onderwerp. Ja. En ik vind het van belang om daar vanuit kunst en cultuur iets mee te doen. Dus toen heb ik me voorgenomen van nou, de komende jaren ga ik me helemaal daarop storten. Het was ook de week dat er een rapport uitkwam vanuit de Verenigde Naties of het IPCC, waarin er werd gezegd, de komende 12 jaar zijn misschien wel de allerbelangrijkste in de menselijke geschiedenis. Toen dacht ik, nou, 12 jaar, ik ga maar gewoon 12 jaar maar helemaal mijn tanden daarin zitten. Ja. En toen heb ik met Stichting Impactmakers hebben we We Are Warming Up opgezet. Mm-hmm. Daarna ging ik werken bij Tolhuistuin als directeur. En hebben besloten, laten we in elk geval ieder jaar een platform creëren met eigenlijk allerlei verschillende kunstdisciplines erin. Film, theater, beeldende kunst, muziek. Omdat we denken dat we daarmee mensen op een andere manier kunnen bereiken. Mm-hmm. En omdat we dit thema eigenlijk op een andere manier invoelbaar kunnen maken en bespreekbaar kunnen maken. Want dat is eigenlijk, ik vond het heel grappig, want weet je, aan de ene kant ben je natuurlijk daarmee bezig als kunst- en cultuursector. Hoe zorg je ervoor dat je een festival organiseert dat zo groen mogelijk is? Want je hebt wel nog steeds te maken met stroom, met al die dingen die je gewoon nodig hebt om een festival te organiseren. En tegelijkertijd is natuurlijk kunst bij uitstek de beste manier om iets invoelbaar te maken wat eigenlijk te groot is voor onszelf om te bevatten. Ja, klopt. Ja, ik weet niet. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je de dingen op zo goed mogelijke manier produceert. En dat je je bedrijfsvoering ook in lijn brengt met de doelstellingen die we hebben afgesproken in het Klimaatakkoord van Parijs. Tegelijkertijd denk ik dat is. Eigenlijk iedereen is vervuilend. Ja. Ik bedoel, als je leeft ben je vervuilend. Ja. Laten we ons daar ook niet op blind op staren. En juist het platform gebruiken wat we hebben om mensen samen te brengen, om verhalen te vertellen, om dingen met elkaar te delen en om erop te reflecteren. Ik denk dat we die rol niet moeten onderschatten. Ja. En ik denk ook niet dat je pas iets kan doen als je helemaal perfect bent. Sowieso niet. In het hele leven niet. Nee. En dat gaat me ook niet meer lukken. Dus nee. daar kunnen we heel snel mee. Nee, en ik vind het ook ergens jammer dat heel vaak als dit thema opkomt, dat het dan heel vaak gaat over die plastic bekers en die rietjes. En ik denk dat we daar voorbij moeten gaan. Ja. En ja, ik denk dat het afgelopen jaar wel veel is gebeurd in hoe mensen erover nadenken. En dat er steeds meer doordringt dat het heel erg gaat over systemische verandering. Mm-hmm. Die we niet op individuele basis kunnen doen. Maar die ook door politiek, bedrijfsleven, juist onszelf als een community, dat we daarmee die slagkracht kunnen maken. Ja, en oké, dus eigenlijk is een festival, want ik ervaar festivals ook echt juist net heel erg als een plek waar je heel erg samen bent, waar je samen één ervaring deelt. En dat maakt zo'n festivalervaring zo prettig. En dat maakt het eigenlijk ook heel erg prettig om samen deze verhalen te ervaren. Want dan maakt het weer ons gezamenlijk probleem, maar ook onze gezamenlijke oplossing of onze gezamenlijke empathie of. Ja. Ik krijg de afgelopen zomer, ik denk dat iedereen het wel voelde. Het was gewoon de heetste zomer aller tijden. Mm-hmm. En dat is best beangstigend en het geeft ook best wel veel onrust. En ik denk dat iedereen daar op een andere manier mee omgaat. En sommige mensen die. I don't know, die kruipen in een hoekje. Die liggen ergens in foetushouding. In de schaduw. Nou ja, het is gewoon heel heftig. En andere mensen die kijken liever de andere kant op. En ik denk dat eigenlijk beide benaderingen zijn logisch. En ook een manier om daarmee om te gaan. Maar ik denk dat we juist met verhalen, met muziek, met beelden. Ja. Ook kunnen zorgen dat we daarin niet alleen staan. Ja. En elkaar opzoeken. En soms ook dichter bij elkaar kunnen komen. Of onze gedachten erover kunnen vormen. En dat zo belangrijk is. Ja. Ja. Laten we even het programma induiken. Wat kunnen we allemaal gaan meemaken? Nou, het start vanaf aanstaande maandag. Maandag starten we met een kunstroute die eigenlijk over het hele Tolhuistuinterrein staat. Deze week wordt al van alles opgebouwd en ik word iedere dag zo gelukkig als er weer een nieuw kunstwerk is. Maar het Tolhuistuinterrein was vroeger het oude lab van Shell. Dus ik vind dat een heel bijzondere symbolische plek om dan nu de ruimte te geven aan allerlei. Ja, we hebben iets werk van ongeveer 30 makers. Mm-hmm. Zowel buiten in de tuin als om het Tolhuistuinterrein heen. Als ook in de panden zelf. Mm-hmm. Dus dat is denk ik sowieso voor iedereen die de komende week in de buurt is. Kom vooral langs om gewoon die route te lopen. In de buurt is dus inderdaad als je het station uitkomt in Amsterdam, dan steek je met het pontje het IJ over. En dan heb je daar meteen de Tolhuistuin. Ja. Het terrein begint daar eigenlijk. Ja. En strekt zich dan daarna daar tot achteruit. Ja, klopt. Je hebt dat eerste gebouw en vervolgens de tuin en dan nog allerlei andere gebouwen. Dus je hebt echt een flink terrein. Ja. Precies. En we starten maandag met een filmprogramma in FC Jena. En dan vanaf woensdag begint een theaterprogramma in de Sloot. En donderdag starten we echt volop met allerlei verschillende programma's. Ja. En met de piek in het weekend, met de zaterdag en de zondag. Dus dan is het echt. Dan kan je ook een dagticket halen en dan kan je gewoon de hele dag laten onderdompelen. Ja. Met gesprekken, met muziek, met workshops. En wat zijn een paar. Zullen we een paar dingen uitlichten, programma-dingetjes waar je zelf graag naar uitziet? Oh ja, dat vind ik altijd heel moeilijk. Want ik zie er echt naar alles uit. Ik heb er echt heel veel zin in. Nou, wat ik heel leuk vind, en dat is misschien ook wat mensen niet meteen verwachten, is dat we een Climate Comedy Night hebben voor de eerste keer. Met Pepijn Schoneveld. Die heeft op vrijdagavond een aantal van zijn comedian vrienden uitgenodigd. Waaronder Raoul Heertje, Teun van de Elze, Marie Koet en Claudie Lukungu. Het is gewoon een heerlijke avond om ook een beetje lucht te scheppen in. Lachen om de apocalyps. Nou ja, het is, ik denk ook dat we af en toe moeten kunnen lachen erom. Ik heb ook heel veel zin in de serie Shell and the Art of Protest. Daar zijn we vorig jaar mee begonnen, samen met Arts and Resistance. Ja. Dat reflecteert ook een beetje op het Tolhuistuin als het oude Shell Lab. En we geven daarin platform aan kunstenaars, schrijvers, muzikanten uit allerlei verschillende landen om te reflecteren op de impact van Shell in hun landen. Dit jaar gaan we langs Zuid-Afrika, langs de Verenigde Staten en Brazilië. Ja, dat gaat ook heel erg over de historische banden tussen kolonialisme, kapitalisme, klimaatverandering. Ja, volgens mij hele mooie, wat meer diepgaande programma's. Ik vind het ook heel leuk dat Carice van Houten er is op zaterdagavond. Zij is samen met Rupert Reed. Zij is natuurlijk het afgelopen jaar heel erg naar buiten getreden met haar activisme, klimaatactivisme. En ik denk dat voor iedereen die hiermee bezig is met deze thematiek, het best wel zoeken is naar van wat is nou je rol en wat kan je nou doen en hoe kan je nou verschil maken. Nou ja, daar gaat dat gesprek die avond over. Ja. Klinkt al heel erg vol en breed. Ja, zeker. Maar ja, ik zou dus ook iedereen echt willen uitnodigen om gewoon lekker op zaterdag overdag of zondag overdag te komen. En alles maar mee te maken. Op zondag hebben we trouwens best wel een groot kinderprogramma met heel veel workshops. Dus dat is voor iedereen vanaf 6 jaar. Ik moet ineens denken aan, ik stond bij een Extinction Rebellion protest. En toen stond er een kind naast mij. En wij gingen gezamenlijk, je roept dan, what do we want? En wij zeiden allebei, climate change. Toen dacht ik, oh nee. Climate justice. Wat grappig. Ik hoop niet dat wij het hebben verpest voor iedereen. Zou zomaar kunnen. Het spijt me zeer in dat geval. Het klinkt ook als een best wel hoopvol programma. Wat me ook moeilijk lijkt met deze thematiek. Is dat zo? Is het moeilijk om hoopvol te zijn? Ja, ik weet niet. Ik vind hoop ook een moeilijk onderwerp hierin. Ik denk dat wat we willen uitstralen met het festival is dat je iets kan doen. En dat we met elkaar veel meer kunnen doen dan dat we denken. En dat het juist zo mooi is als mensen uit hun comfortzone stappen. En dat er in het festivalprogramma eigenlijk heel veel mensen zitten die uit hun comfortzone zijn gestapt. Ja. We hebben bijvoorbeeld op zaterdagavond, of zaterdag einde middag, hebben een talkshow naar aanleiding ook van het demonstratierecht, waar de afgelopen maand natuurlijk heel veel discussie over is geweest. En daar komt Amir Niknam, is een van de gasten. Hij is werkzaam bij de politie. En hij stond vaak naast de A12 als een van de supporters. Nou, dat is iemand die komt uit zijn comfortzone, die doet iets. Nou, Carice van Houten is natuurlijk daarin ook een voorbeeld. Ja. Sjoerd Groeskamp is een wetenschapper die juist weer de theaterzaal ingaat. Ik denk dat het heel mooi is dat je ziet dat mensen iets anders doen. Ja. Zeg maar iets nieuws doen. Iets wat ze nog niet gewend waren om te doen. En wat daarom ook best wel spannend is en ook wel moed vereist. Als je dat bereid bent om te doen, en dat hoef je dus ook niet in je eentje te doen, dat kan je met anderen samen doen, dat heel veel oplevert. Ja, dat vind ik een mooie oproep. Stap uit je comfortzone en ga naar We Are Warming Up Festival, toch? Leuk. En dan maken we daar een nieuwe comfortzone van, die niet al te heet aan onze voeten is. omdat we kunst hebben en daardoor kunnen we dit aan en kunnen we het draaien. Ja, het is sowieso aan de hand, dus we moeten ons daartoe verhouden. Ja. Ja. En hoe beter dan met kunst. Heel erg bedankt, Mathéa de Jong van de Tolhuistuin. We Are Warming Up Festival is vanaf 30 oktober, dat is aanstaande maandag, tot en met 5 november in Amsterdam te bezoeken. Dankjewel. Dankjewel. Een uur cultuur. Dit is Ellen Warmond met Naar Men Zegt. Naar men zegt is dit het leven der wijze. Niet meer bewegen, stilstaan als een berg. Zeer ouderwetse liefdesbrieven lezen. Een kerkboek kopiëren zonder lachen. Bij willekeurige voorbijgangers naar hun gezondheid informeren. 1 boek bezitten in het alfabet. Letter voor letter op een ander blad geschreven. Daar lang in lezen. Dan tevreden als een varen het lichaam samenvouwen en gaan slapen. Dit was een uurcultuur. Heb je nu zelf iets bijzonders gezien of heb je een recensie te delen? Stuur dat dan naar eenuurcultuur@vpro.nl. Morgen is er weer een uitzending. Dan ontvangt Eva Koreman Sue the Night. Dit was het voor nu. Heel graag tot morgen bij Eva of tot volgende week weer bij mij. Ik was en ben Teddy Tops. Onze sterreclame, echt de allerlaatste tuinaarde, nu voor €4,99. Mart, nog een kassa erbij graag. Onze actiebloembollen zijn helaas uitverkocht. Is jouw bedrijf ook klaar voor het grote publiek? Een radiocampagne kan bij Ster al vanaf €10.000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Nog 1 kassa erbij graag.